اللہ پکارو را رسول اللہ حبیب اللہ پکارو را رسول اللہ حبیب اللہ پکارو را رسول اللہ یا رسول کبریا اہل و سہل مرحبا مصطفیٰ مجھ تبا اہل و سہل مرحبا پکی آمد مرحبا پکی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا آمد مرحبا آمد مرحبا حضرت کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا حق کی آمد مرحبا دبا کی آمد مرحبا یا رسول اللہ حبیب اللہ آمینہ کے دل دربا اہلا و سہلا مرحبا اہل ہوا سال پر ہبا چاچ سا چمچاتے چہرہ دور پر سارے ہوئے آ گئے بدرو تجا اہل ہوا سال پر ہبا اہل ہوا سال مرحبا اہل ہوا سال مرحبا اہل ہوا سال مرحبا اہل ہوا سال مرحبا پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پر نور ہے زمانہ پردہ اٹھا ہے کس کا پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت شادی رچی ہوئی ہے بستے ہیں شادیاں میں شادی رچی ہوئی ہے بستے ہیں شادیاں میں دولا بلا وہ دولا دولا بلا وہ دولا دولا دولا وہ دولا دولا بنا ہو دولا صبح شب بلا جرا دولا بنا ہو ان کو گوشا بنا ہو ان کو دولا بنا ہو ان کو گوشا بنا ہو ان کو ہے عرش عرش شورا ہے عرش عرش شورا صبح شب بلا جرا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا عالم میں رنگ بدلا عالم میں رنگ بدلا عالم میں رنگ بدلا صبح شب بلا جرا تیری چمک چمک سے عالم چمک رہا ہے تیری چمک چمک سے عالم چمک رہا ہے میرے بھی وقت چمکا میرے بھی وقت چمکا میرے بھی وقت چمکا صبح شب بلا جرا پھولوں سے باغ میں کے شاخوں پہ مرغ چکے پھولوں سے باغ میں کے شاہوں پہ مرغ چکے عہد بہار آیا عہد بہار آیا عہد بہار آیا صبح شب بلا جرا پیارے رب الاول تیری جھلک ہے سچے پیارے رب الاول تیری جھلک ہے سچے چمکا دیا نصیبا چمکا دیا نصیبا صبح شب بلا جرا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا عالم میں رنگ بدلا عالم میں رنگ بدلا صبح شب بلا جرا عالم میں رنگ بدلا صبح شب بلا جرا روح روح نے کاڑا کعبے کی چھکے جھنڈا روح روح نے کاڑا کعبے کی چھکے جھنڈا دا ارشوڑا پھریرا دا ارشوڑا پھریرا صبح شب بلا جرا دل جگما جا رہے ہیں قسمت چمک چھپی ہے دل جگما جا رہے ہیں قسمت چمک چھپی ہے پھیلا نیا اجالا پھیلا نیا اجالا پھیلا نیا اجالا صبح شب بلا جرا کاٹا ہے تو جہاں میں تو نے دیا کا باڑا کاٹا ہے تو جہاں میں تو نے دیا کا باڑا دے دے ہنسے ہائے حصہ دے دے حسن کا حصہ دے دے حسن کا حصہ صبح شب بلا آمینہ کے دل ربا اہلا ہوا سالا اے حلیمہ کے پیا اہلا ہوا سالا حشر میں آثار ان کو دیکھتے ہی وہ لٹا گیا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا گھر گھر گئے لہرا پکارو جا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ